राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 5 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। जो भाई लिखते हैं उसे मेरा कहना है कि दो ये क्या है ये क्या यूं नहीं, ये आत्मा क्या है शरीर क्या है परमात्मा क्या है क्रिया क्या है क्रिया किसमें होती है बोलने की कृपा करें। आप परमात्मा करने से प्रभु प्रति नहीं होती तो समझने की कृपा करें। आपके भीतर एक ही बात होना मैं चाहता हूँ सबके लिए। मैं कहता हूँ आप ध्यान दें, इन बातों का उत्तर मैं दे सकता हूँ, दो दे दूंगा दूंगा बीता ही हूँ। खास आपकी ये जोरदारी श्रवण से कि मेरा कल्याण कैसे हो, इन बातों के जानने से मनन करने से कल्याण नहीं होता है, ये हमारी बात मान लो। जो बातों से विचार करते हैं उनका आत्मा भी इदंता का विषय है, परमात्मा भी इदंता का विषय है, ब्रह्म भी इदंता का विषय है, माया भी इदंता का विषय है, प्रकृति भी इदंता का विषय है। इदंता का नाम यह, आत्मा को भी वो विचार के द्वारा देखना चाहते हैं, शरीर को भी देखना चाहते हैं, क्रिया को भी देखना चाहते हैं, इन्हें समझना चाहते हैं। ये समझ लें हम इस बारे में कहते हम समझते हैं परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती करने से, तो ये भी करने से नहीं होती है, तो इसको कैसे समझ रहे। ये समझ रहे कि ऐसा चेष्टा मत करो। मेरा कहना मान रहा आप अरे कल्याण चाहते हो तो समझने की चेष्टा करके समझोगे तो विद्वान बन जाओगे, मन मुक्ति नहीं होगी। ये बताना ये सीखना है, सीखना और चीज होती है, अनुभव और चीज होता है, ये दो चीज होती है। आप खूब विचार करें इस विषय में, समझना होता है वो सीखना होता है, सीखने से कल्याण नहीं होता, कल्याण अनुभव से होता है। और ये पढ़ पढ़ा कर सीख लेते हैं इसके लिए एक उलझन हो जाती है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में एक बाधा खड़ी हो जाती है। सीख कर बोलते हैं तो उसी की बात बोलते हैं, वो अनुभव कर नहीं सकते। वो सीखने में यहां तक मान ले तो मैं तो मुक्त हो गया, मेरा तो कल्याण हो गया, ऐसे मान लेते हैं। मेरा कल्याण हो गया इसकी अपेक्षा भगवान की कृपा पर भरोसा कर ले कि भगवान की कृपा से मेरा तो उद्धार होगा ही, मेरा पतन हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं। ये मान्यता बहुत ऊंची है सीखने की अपेक्षा। इस वास्ते ये सीखने के विषय में मैं कहता हूं कि सीखने में काम नहीं होता है। ये क्या है आप बताओ, आत्मा क्या है, शरीर क्या, इसका अंतर क्या है, ये समझाने की कृष्ण करें, स्वयं में क्रिया होती है या नहीं होती है इसके बारे में बोलने की कृपा करें। आप फरमाते हैं करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, समझाने की कृपा करें। समझने से नहीं होता है, ये मालूम भाई कह दूंगा तो आप सीख जाओगे। तो एक एक दुए दो सीखने से जो होता है वो इस सीखने से होगा। ये वहम है कि इन बातों को सीखने से कल्याण हो जाता है, तो एक एक दुए दो सीखने से नहीं होता। एक दो दो चार तीन दो चार चार दो आठ पांच दस जहां यह इस तरह से है, सीखने सब इस तरह से है। ये समझने के आप करो, मैं समझाने की चेष्टा करूं, आप हम दो ऐसे वाचक ज्ञानी हो जाएंगे, संसार में ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा मान लेंगे अपने को। ये जानने की लगन आपके जोर से हो जाए, वास्तव में क्या है, मेरा कल्याण कैसे हो, ये दो जोरदार इच्छा होगी तो जाए कल्याण। ये सीखने से कल्याण नहीं होगा। मैंने बहुत सीखा है, ये मैं सीख कर कहता हूँ, सीखा है मैंने। शरीर ही क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, और बंधन क्या है, शरीर कितने हैं, कितने कोष कितने हैं, कितने ये बात है, मैंने पढ़ाया भी है। मेरे पर कृपा करें, मैं कृपा चाहता हूँ आपकी, मैं जैसे कहता हूँ वैसे आप मान लें। अगर आप कल्याण चाहते हैं और मेरे पर भरोसा करते हैं तो मेरा आग्रह नहीं है, बिल्कुल आग्रह नहीं। क्यों, मैं मनाने वाला कौन भाई? आपकी मर्जी है, वो तुम माने ना मत माने। आप नहीं माने तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, पर माने तो फायदा आपको होगा और मेरे को भी होगा, सबको फायदा होगा। शरीर ही आत्मा क्या है, एक ही है। आप जो पूछते हैं उसका उत्तर ये कि एक ही शरीर ही आत्मा, आत्मा ही शरीर ही है। परंतु आत्मा आप समझते रहे हो शरीर ही, तब तक आपको लाभ नहीं होगा। परमात्मा क्या है, जो संसार में वो परमात्मा है, शरीर में वो आत्मा है। लोग याद कर लो, कुछ मिलने का नहीं है। मैं बहुत वर्षों से इस विषय में विचार करता हूं, शब्द तो दूज आया था, विचार करता हूं क्या हूं, तब आया कि मैं इसमें तड़फा तोड़ू हूं, तड़फा तोड़ा है मैं, मारवाड़ी भाषा सीधी तड़फा तोड़ो बोले। आप जानते हैं नहीं जानते हैं, समझे नहीं समझे, मैंने फोड़ा देखा है। मैं तड़फा तोड़ो, फोड़ा देखो, मेहनत करो, खूब जोर लगाओ, कुछ हाथ नहीं लगता। आप ये मान लो मैं हूं, ये इस बात पर पक्के रहो कि मैं हूं। एक ही बात सबसे कहता हूं, बड़ी सीधी, बड़ी सरल और बड़े ही लाभ की बात, मेरी दृष्टि से बहुत लाभ की बात है। मैं हूं, मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मिला है और छूट जाएगा, जैसे आप मिले हो अलग हो जाओगे तो आप मैं कैसे हो जाऊंगा, आप मेरे स्वरूप हो जाओगे क्या? ये मिला है और मेरे से अलग हो जाएगा, ये पत्ता मिला है मेरे से अलग हो जाएगा, तो शरीर मिला हुआ है अलग हो जाएगा। इस बात पर आप दृढ़ रह जाओ, बड़ी सीधी सरल बात है, कठिन का नहीं है इसमें। इसी को शरीर ही कहते हैं। मैंने ये बात बताई थी सुबह, उसी पर आपके प्रश्न उठा होगा कि गीता का आरंभ हुआ है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से और 30 तक 20 श्लोक है, उसमें देही शरीरी ऐसा तो आया है पर आत्मा शब्द नहीं आया है। आपकी कृपा करो आत्मा शब्द को छोड़ दो, क्या है क्या नहीं है छोड़ दो आप, मेरी प्रार्थना है। या नहीं छोड़ो तो कोई मैं नाराज नहीं होगा, पर आपको भला हो जाए ये संदेह रहेगा। या छोड़ दोगे और शरीर ही मानोगे, देही मानोगे, या उनमें मेहनत नहीं करोगे तो लाभ होगा, ऐसे मेरा जस्ता है। शरीर से मैं अलग हुई तक जानो आत्मा हूं, परमात्मा हूं, चेतन हूं, जड़ हूं, सत्य हूं, सत असत्य कह सकते हो, पर इसमें ज्यादा इसे उलझन में पड़ो मत आप। मैं हूं और शरीर मैं नहीं हूं, ये पक्का विचार कर लो, शरीर मैं नहीं हूं। शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, मैं उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं हूं। मैं क्या हूं यूं मत खोलो, अपने के लिए क्या मत लगाओ, अपने के लिए तो मैं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, और शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। ये तीन बात आप मान लें कृपा करके, बहुत कृपा मानूंगा आपकी, बड़ी आपकी कृपा मानूंगा मैं। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। ना स्थूल शरीर मैं हूं, ना सूक्ष्म शरीर मैं हूं, ना कारण शरीर मैं हूं। ना स्थूल शरीर मेरा है, ना सूक्ष्म शरीर मेरा है, ना कारण शरीर मेरा है। ना स्थूल शरीर मेरे लिए है, ना सूक्ष्म शरीर मेरे लिए है, ना कारण शरीर मेरे लिए है। साफ बात बताता हूं, अगर इस मार्ग में आगाड़ी बढ़ना है तो ऐसा निश्चय कर लें और अनुभव कर लें कि शरीर मैं कैसे हूं। शरीर तो घटता बढ़ता है, छोटा था बड़ा हुआ है, तरह तरह बदलता है, मैं तो बदलता नहीं हूं। इस वास्ते इतना ही मानो अभी, और ये सबके लिए सुगम है। ये तो मेरे कहने से मान लो तो कोई हर्ज नहीं है, समझ में नहीं आवे केवल कहने से मान लो तो भी ठीक है, अगर समझ लो तो बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही उत्तम बात है। शरीर कहते हैं उसको जो उत्पन्न नष्ट होने वाला हो, और आप देही शरीर ही आप उत्पन्न नष्ट होने वाला नहीं है, नित्य रहने वाले हैं, आप प्रकृति का अंश है। ये बता फिर भी बता दे आपके प्रश्न के अनुसार, और आप परमात्मा का अंश है, ये बात एकदम सच्ची है, पर कोई बात एकदम ठीक बात है। आप परमात्मा के अंश है, इस वास्ते परमात्मा भजन में लग जाओ, और शरीर का प्रकृति का अंश है, संसार का भाग है, तो इसको शरीर संसार में लगा दो, संसार की सेवा में शरीर को लगा दो, अपने आप को भगवान में लगा दो, ये उपाय है। शरीर के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा संसार की सेवा करो, और अपने आप का मालिक भगवान को मानो। शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, और मैं शरीर नहीं हूं, इस बात को दृढ़ता से मान ले, बड़ा लाभ होगा। आप शरीर वाले हैं, पर शरीर वाला शरीर के साथ रहने वाला नहीं हो आप, शरीर से अलग हो आप। आप घटते बढ़ते नहीं हो, शरीर घटता बढ़ता है, शरीर उत्पन्न होता है नष्ट होता है, आप उत्पन्न नष्ट नहीं होते हो। जैसे गीता में बताया कि पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता। तो शरीर आपका कैसे हुआ आपका, तो आप बताओ, शरीर को बीमार मत होने दो, इसको दुबला मत होने दो, इसको बुखार मत चढ़ने दो, हाथ में है क्या, तो मेरा कहाँ है। जैसा चाहे वैसा बना लोगे, जैसा रखना चाहो वैसा रख लोगे, ये बात नहीं है, रख सकते नहीं, बढ़ा सकते नहीं, अपना है ही नहीं, सीधी बात है, एकदम सरल बात है। मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आपका नहीं है शरीर, शरीर संसार का है, माँ बाप से मिला है, आपके साथ नहीं है शरीर, मिली हुई चीज अपनी नहीं होती है, बिछड़ने वाला है, शरीर बिछड़ने वाला है, मेरे साथ रहने वाला नहीं है, मैं शरीर के साथ रह नहीं सकता, मेरे साथ शरीर रह नहीं सकता और मेरे शरीर काम आ नहीं आ सकता। मेरे शरीर काम आ, हाँ आनंद होती, आनंद हो, आनंद आ जाए, बड़ा भारी नुकसान हो जाए, मारी बात मानो तो मान लो, नुकसान सह लो, एक बात तो स्वीकार तो करो, क्या हो जाएगा, आ जाएगा, आपत आ जाएगी तो भोग लेना, अहंकार को भोग लेना भाई। आज मेरे कहने के मन में आ गई, विश्वास से कहता हूँ, ये तो मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, क्या आ जाएगा क्या नहीं, आप क्यों डरते हो, बात मेरे स्वभाव की तो नहीं है परंतु मेरे मन में आती है, वो तो पाप होगा तो मेरे को होगा, आपको नहीं होगा। मैंने बहुत बार कहा है, कोई एक दो बार नहीं है, गिनती मेरे को याद नहीं, इतनी मैंने कहा है, मैं हूं, इसमें हूं आप हो, मैं आप नहीं हो, अहंकार कैसे आ जाएगा, अरे आ जाए तो आ जाने दो, परवाह मत करो। मैंने बहुत बार कहा है, मैंने वो कहना काम आया नहीं आपके, इस बार तो साफ कहता हूँ, आनंद अहंकार होने दो बस, परवाह नहीं, दमदार बीड़ा पार। ठीक हो जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा। मैं हूं ये आपको मालूम है ना, तो इनमें सीखने से गड़बड़ी होगी, सीखो मत आप, अहंकार आ जाएगा, ममता आ जाएगी, आफत आ जाएगी, अज्ञान आ जाएगा, जन्म मरण हो जाएगा, नरकों में चले जाओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, 14 लाख जूनी चले जाओगे, नजर को जाओ सड़क चले जाएंगे, कोई अर्थ नहीं, घने ही गए, इतने जन्मों तक गए हैं तो एक जन्म में और चले जाएंगे, क्या होगा फर्क, अहंकार आ क्या जाएगा, गया कब था अहंकार। आप कहते हो कि अहंकार आ जाएगा, तो अहंकार गया कब था, क्या अभी अहंकार नहीं है, जो क्या आ जाएगा, अहंकार रहित हो गया। आप लोगों को कहते हैं तुम जनेऊ लो, भजन करो, कि जनेऊ ले लें और संध्या नहीं करें तो पाप लग जाएगा, नहीं तो बड़े भारी पुण्यात्मा हो आप, ऐसी बात क्या फायदा, ऐसा इस बात जनेऊ नहीं लेंगे ठीक है तो कौन सा पुण्य हो जाएगा, इनमें पाप लग जाएगा तो बड़े दूध के धोए हुए पाप है ही नहीं आप में, तब लग जाएगा, लगे हुए पाप रूप बैठे हो, जितना वो डरता है जो पापी न हो, अहंकार से वो डरता है जो अहंकार न हो, ये आफत आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, गया कहाँ था अहंकार, चला गया था अहंकार, रहे तो हो गए तो आ क्या जाएगा, आया हुआ है वो, तुम सीखने से फायदा नहीं होगा। मेरे आजकल बातें और तरह आ रही है, मेरे मन में जोर से आ रही है, आप कृपा करो मेरे साथ दो, आने दो, आप जो जो परमात्मा की तरफ चलोगे, जो जो इस बातों को मान लोगे, दृढ़ता से मान लोगे, त्यों ही त्यों आप जड़ता से ऊंचे उठ जाओगे, परंतु ये पहले करने से क्या फायदा, करके देखो, नहीं हो तो क्या बात है, इतना दिन ऐसे हुए जैसे और दिन ऐसे ही चले जाएंगे और क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा नुकसान तो है नहीं, जितना आपको लाभ हुआ है वो तो जाएगा नहीं कहीं, और उससे ज्यादा नुकसान होगा नहीं, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, फायदा नैसे ही, इतनी मत कर लो, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है कि आप अलग हो, शरीर आपसे अलग है, इन बात पर दृढ़ आप नहीं रहते हो, सीख लेते हो, सीख लो काम नहीं होगा, सीख लिया आज कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है, कह दिया आपने, कह दिया तोते की तरह, राधे कृष्ण राम गोपी कृष्ण दिल्ली आ गए, अरे गोपी सब नाम ले, ऐसे गोपी कृष्ण के लिए सीख लिया, कुछ फायदा नहीं होगा, आप इस बात को सीख करके और दृढ़ता से भीतर से ऐसा स्वीकार कर ले कि वास्तव में शरीर तो बदलने वाला है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति निद्रा ये बदलने वाली चीज है यार, मेरे को तो नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन, गीता कहती है नित्य हो निरंतर रहने वाले हो असल हो सनातन हो कहती है, तो ऐसा है हम तो नहीं मानो तो मत मानो, शरीर में दो हो दो एक नहीं है, ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो शरीर मैं नहीं हूं, या शरीर मेरा नहीं है, मेरा हो तो मेरा बस चले। क्या आपका शरीर पर बस चलता है? क्या इंद्रियों पर आपका बस चलता है? क्या मन पर आपका बस चलता है? तो चाहे तो बस चला लो, अगर चाहे मेरा नहीं मान लो, क्यों दुख पाते हो? मेरा नहीं छोड़ दो, काम हुआ काम खत्म हुआ, मेरे ऐसे कहने का काम पड़ा है कि तुम्हारे जो बात नहीं मानता उसको समझो कि मुसलमान आ गया घर पर, मैं कहना मानता नहीं है तो इसे रोटी दे दो कर दो, अपना मत मानो, भीतर से मेरा है मत मानो, माने वो मेरा नहीं माने मेरा कैसा बताओ, नहीं माने वो मेरा होता है तो अस्तित्व दे दो, मेरा नहीं है भाई, इस बार शरीर मानता नहीं मेरी, आपकी मानता शरीर तो शरीर मेरा नहीं है, तीनों शरीर में कोई शरीर मेरा नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है, वेदांत में यही वर्णन आता है, प्रकृति का है मेरा नहीं है, तो देखो वेदांत के अनुसार से तो मैं नहीं मेरा नहीं है शरीर के साथ ये बात है, और कर्मयोग के द्वारा ये शरीर संसार एक है, तो शरीर से संसार की सेवा करो, ज्ञान योग से आप शरीर से अलग हो जाओ, और भक्ति योग से हो जैसे भगवान शरण हो जाओ, चाहे जो बढ़ जाओ सो ले लो, शरीर से रहित कुछ मत करो, मैं तो भगवान का हूँ, शरीर से ही तो रहित हूँ, जैसा हूँ कैसा हूँ, पापी हूँ पुण्यात्मा हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। ब्याह करने में ये नहीं होगा कि लड़की शुद्ध होगी तब ब्याह होगा, ये पापी होगी तो ब्याह नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, ऊपर से कहते काणी छोरी होगी लुली लंजी होगी तो नहीं होगा, ये तो कह सकते हो, मन पापी होगा पुण्यात्मा होगा कैसी होगा अच्छी होगा मंदी होगा बलवती होगा निर्बल होगा, अरे तो मत करो ब्याह उसने, अरे शरीर खराब हो तो मत बनो अपना संबंध मत करो, इतनी सी बात है, खूब विचार करके, केवल कहने में हा में हा नहीं मिलाना है, भगवान के तो हम हाँ मिलाने से काम चलेगा, इसमें हमारा हाँ सा काम नहीं चलेगा, भगवान को दृढ़ तरह से हाँ कह दो तो जाएगा, क्योंकि वहां भगवान सहायता करेंगे, मैं तुझे किसी का नहीं हूं उसमें ये इतना बात करनी पड़ेगा, ये एक शर्त है वहां, मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, मैं किसी का नहीं हूं ये जोरदार होगी तो काम होगा, यार और का भी हूं तो काम नहीं होगा, और का हूं तो उसका उपाय दूसरा है, उसका उपाय ये है और का हूं तो और जो मेरे को अपना मानते हैं मेरे शरीर को अपना मानते हैं स्वयं मेरे को अपना नहीं मानते हैं, आप मर जाओ तो शरीर को भाग देते हैं, अपना मन है उसके ऊपर आग लगाते हैं, अपना नहीं मर जाएगा बाद बाड़ों थारे तुम लापो लगा हो जाएगा अपना मन है मरो मिलू थारे मरो मिलू तू अपना वह गया समझते हो मोरू मिलू ये नहीं समझते मार बैठ समझते लापो लगाऊ थारे गए लापो लगाऊ मोरो मोरू मिलू थारे बालू थाने तो शरीर में बालू है बालोगा बालेगा लोग बालेगा थे नहीं बालो तो कोई बात नहीं तुम बालो से एक दूसरा बालो बालेगा इसको तो ये बालन जोगो है वो क्यों आदमी बालन जोगो मन नहीं गोने मारी बात बालन जोगो बालन जोगो का क्या है आपने सुना है बालन जोगो नहीं सुना आप क्या जानो आपकी तो पंजाबी भाषा है ना ये सब जानते प्राय करके कई कई है जो नहीं जानते वो तो बंद हुआ है शरीर, ऐसे बाल सीज ने तीन गति हो, चाहे बाल दो चाहे गाट दो चाहे पक्षी खा जाए, चौथी गति है नहीं। पक्षी खा जाएंगे तो मैला हो जाएगा, गाट दोगे तो मिट्टी हो जाएगी, गाट दो तो मिट्टी हो जाएगी, पड़ा रहे तो कीड़ा खाएगा तो मिट्टी हो जाएगी, कीड़ा पड़ जाएगा मिट्टी खा जाएगा, जानवर खा जाएंगे भिष्टा हो जाएगी, कृमि पेट भ्रष्ट होंगे, तीन बताया कृमि पेट भ्रष्ट होगी, कृमि कीड़ा हो जाएगा अथवा तो भिष्टा हो जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगी, तीन गति बताई है। चौथी गति क्या होगी आप बताओ, इतने बैठे बताओ चौथी और क्या गति होगी। शरीर में कीड़ा पड़ जाएगा, कीड़ा खा लेगा इसको, अथवा मैला हो जाएगा, पक्षी खाएगा तो मैला हो जाएगा, अथवा मिट्टी हो जाएगा, राख होकर मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी होकर मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी होकर मिट्टी हो जाएगा। वो हमारा कैसे है, जो मिले और बिछड़े वो हमारा होता है। इसको समझाने के मैंने अपनी जगह से बहुत जोर लगाया है, मैंने उस तरह से बात बैठी नहीं। नई तरह यह बताऊं, आप इतनी मान लो मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात का। शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर कैसा, मैं तो वही हूँ, शरीर बदल दिया, बालकपन में था वही आज हूँ, मैं शरीर वैसा नहीं है, शरीर तो बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर के ऊपर मेरा वश चलता नहीं है, तो शरीर मैंने कैसे है, मन मेरा नहीं, क्यों मन मेरा वश, मेरे वश चलता नहीं, इंद्रिया मेरे वश चलते नहीं, मैं जश्न रखना चाहूँ ये चश्मा क्यों लगाऊ, मैं जब इंद्रिया मेरी है तो चश्मा क्यों लगाऊ, आपकी है नहीं, तो कांच की कमी आ गई तो एक कांच तुझे लगा दो, दिखने लग जाएगा भीतर कांच है, तो मैं कमी आ गई थी, एक कांच दूसरे लगा दो तो सहायता मिल जाती, दिखने लग जाए, है नहीं अपना, नहीं है अपना, वर्ष कहाँ चलता है, वर्ष चले तो कहा ऊपर से क्यों लगा है? बोलो, अगर आपके वर्ष में नेत्र हो तो नेत्र को चश्मा क्यों लगा है? नहीं लगा रहा, हम ठीक कर लेंगे, कर लो, बिल्कुल कैश जितनी भी आपकी स्वतंत्रता नहीं है, या फिर मानो मेरा है, ये गलती है, तो जो मानो मेरा हो तो मेरा बस चले, मैं चलाऊं जैसे चले, मैं रखूं जैसे रखूं, मैं बनाऊं जैसे बना लूं, और बीमार होने दो ही नहीं, कम से कम मरण दू तो नहीं, मरने क्यों दू, मारा शरीर है, इस वास्ते आपका बस नहीं चलता है ना, आप बताओ किसी का बस चलता हो तो बताओ, कितने बैठे हो जिसमें किसी का वर्ष चलता हो कि मेरा तो शरीर पर वर्ष चलता है, तो मैं वह आप बात पची ले लूंगा, सच्ची बात कह दो आप, तो वर्ष चलता नहीं है तो मेरा मत मानो, मेरा नहीं मानो जो मेरा क्यों मानो, मेरा मैं एक बात कह दूं, मेरा काम पड़ा है, मैंने भी चेला बनाया है, मनचेला मेरा ना माने तो मेरा नहीं माना, उसको छोड़ दिया, मेरा है ही नहीं, ऐसा मैंने किया, आप भी करते हो, ये कोई आपसे छिपी हुई नहीं है, मेरी बहादुरी नहीं है, आप भी ऐसा ही करते हो, नहीं माना छोड़वा दो, पाप कटे, क्यों झंझट में पड़ो, कश हो भाई, ये बात नहीं है, हार खादी झगड़ो मिठो, करो करो, मेरा नहीं है मान लो, मैंने कहा कि मेरा चेला नहीं है, नहीं से पूछा कि कोई दूसरा का बन जाओ, किसी का बन जाओ, कटी जाओ, कि आप नाराज नहीं हो, मैंने बोला नहीं, ये दूसरा का बन गया, ठीक है, मेरे को बना ही नहीं, हाँ भी नहीं, मेरा नहीं है, इतना ही कहना मेरा, और मेरे क्या कहना है, और क्या कहना बताओ, मेरा कहना नहीं मानता तो मेरा नहीं, खत्म होगा, क्यों आफत मिटती है कि नहीं आप बताओ, जो मेरा कहना नहीं मानता उसको मेरा मान लो, मैंने बड़ी बड़ी घटनाएं देखी है, छोरी कुमारी एक आदमी के पीछे चली गई, यार माँ मानती है मेरा ही है, दुख पावे माने नहीं मेरा। एक बामणा की छोरी मित्र साथ चली गई, वो बामण अपना मानता है नहीं मानता है मेरे को पता नहीं, तब पहली के जो तो अपना मानते हैं उसको। एक पढ़ाता था उसके साथ ही हो गई, ब्याह कर लिया, अपनी जाति की नहीं जाति नहीं। मैं कह क्यों छोड़ो थे छोड़ दो, है तो उनको रुपया देना, वो मुंह हो तो रुपया दे दो, चीज दे दो, पर संबंध तोड़ दो, मोह ज्यादा रुपया दे दो, पर अपना नहीं है ये तो मान लो कम से कम। अपना भी नहीं मानते और वो मानते है नहीं अपना, ऐसे दुख पा रहे हैं सभी। छोरा मानता नहीं तो मानता नहीं छोड़ो, आप अपना है ही नहीं। एक बात याद आ गई, बड़े सभ्यता की नहीं असभ्यता की बात है, परंतु सुनी हुई बात है। वे ही नाले पूत है, वे ही नाले मूत, जब मन मेरी माने तब तो पूत है, नहीं तो मूत रो मूत। मूत में ममता करता है कोई, सीधी बात है समझे। हरी भजे तो पूत है, नहीं तो मूत रो मूत है, और वही है। मूत के पास मूत ने देगा कटे मूती हो, गिलो रहे हो, सूख गयो, कहीं काम आयो नहीं आयो, देखो क्या चटी फिर जाओ, देखो मैंने कटे चटी रही किन काम आई, सूखी है गीली है कैसी है, देखो टटी फिर जाओ संसार की शरीर की सब टटी फिर गया, मैं तो बस अपनी कौन खत्म ही होगा, निहाल हो जाओगे, झंझट मिट जाएगी। जब ग्रीष्म में बैठे हैं कैसे मान लें सा, तैसे मत मानो सा, तो क्या कर दोगे आप। ग्रीष्म में बैठे मान लो कि आया हुआ कोई आदमी यहाँ पर आ गया है, मुसलमान का छोरा आ गया, मुसलमान की छोरी आ गई, इन्हें पालन पोषण करो, मित्र से अपने नहीं है, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, आराम दे दो, मित्र से मेरी नहीं है, पाप कट जाएगा उन पर, समझे। इसमें शंका हो तो बोलो, शंका करो। हमने देखा किस तरह से लाभ हो सकता है, बदलने से लाभ हो सकता है, फिर नहीं हुआ तो कोई दूसरा तरीका सोचने पर क्या, तरीका सोचने की मेरे मन में है, आपका और मेरा भला हो जाए, दोनों का ही जो साथ ही है, आपका भला अलग है, मेरा भला अलग नहीं है, अब एक ही पाठशाला के हैं, तो ये बात आई है समझ में, मेरा नहीं है, अब भगवान मेरे हैं कैसे नहीं जानने की जरूरत नहीं, काला है बुरा है, भला है बुरा है, स्वभाव अच्छा है मंदा है, कैसा है जैसा अपना है क्या, ब्याह होने पर अब पति कैसा है क्या मतलब, अपना ब्याह हो गया अपना तो पति है, अच्छा है तो पति है, बुरा है तो पति है, पापी है तो पति है, पुण्यात्मा है तो पति है, जैसे अपने समझ लिया अपना हो गया, अरे नहीं है अपना नहीं है, छोड़ दिया छोड़ दिया। ये जो संबंध है ये तत्काल होता है और बहुत लाभ होता है, संसार हमारा नहीं है और भगवान मेरा है, ये दृढ़ता से मान लो काबू जाएगा। शरीर संसार मेरा नहीं है, यह परमात्मा मेरा है, या शरीर संसार परमात्मा का है, यार मैं भी परमात्मा का हूँ, बच्चा है जो मेला है जैसा कि जैसे ही माँ की गोदी में चला जाए, अब साफ करो तो मर्जी है, न करो तो न मर्जी नहीं, हम तो माँ की गोदी में जाएंगे, बस मेरी माँ है, मैं माँ का हूँ, पर माँ को चाहिए तो साफ कर लो, नहीं तो मत करो, हमें क्या मतलब, मात साफ करेगी तो हम तो रोएंगे कि साफ क्यों करती है, जैसे रहना दे, माँ कहते मेरे को सुहाता नहीं तो तेरे को भी मदद कर दे, मैं तो रहूंगा, मैं तो राजी नहीं हुआ, मैं तो मेले से रह तो राजी रहूंगा, मैं मेले में भरा रहा हूँ, स्नान वान नहीं करा हुआ है तो अच्छा है, तेरी मर्जी करा तो करा, फिर भी हम तो रोएंगे कि क्यों करे, मेरे को सुनाई क्यों करे, मेरे को स्नान क्यों करा है, अरे माँ को सुहाता नहीं है, श्वास कराती है, हम तो नहीं चाहते स्नान करावे, हम तो है जैसे तेरे हैं, बस तो माँ पर जिम्मेवारी आ जाएगी। तेषाम अहम समुद्र था मृत्यु संसार सागरात भवामी निश्चिरात पार्थ मैया वैश्य मेरे मैं उद्धार कर दूंगा। उद्धार करना पड़े सर्व पापी मोक्षी माँ सोच तू चिंता मत कर मैं कर दू सभी भगवान के हैं। बस आप करो भगवान या नहीं करो तो मत करो। हम तो साड़ी ही मिनेश साड़ी में बैठेंगे है जैसे मेले भरे भरे ही नहीं निस्वाग तो साफ कर लो और नहीं तो है तो हम तो तुम्हारी गोदी में रहें है जैसे के जैसे रहेंगे हम तो। कितनी बढ़िया बात है जब सर्व पाप मोक्ष मैं सब पापों से मुक्त मैं करूंगा तुम चिंता मत कर। भले चिंता करो थे भगवान का चिंता मत करो क्यों करो चिंता। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि सब पापों से मुक्त कर दूंगा तुम चिंता मत कर। फिर भी आप चिंता करो क्यों करो चिंता में जो जाको शरण होगी होता गंता की लाज शरीर एक जात का है और मैं और परमात्मा एक जात का हूं। अपने परमात्मा के साथ हमारे साथ एक जात है और शरीर संसार की एक जात है ये अपना नहीं है। शरीर संपत्ति आपकी संसार की है आपके पास दी है जिसको संसार में भेंट कर दो आप छोड़ दो भगवान को अपना मान लो। अब बोलो इसमें शंका करो संदेह करो क्यों ख्याल आया ना और बताओ क्या स्पष्ट करें फिर बोलो पहले बताओ तो पहले और तुम्हें बता दो अब और तुम्हें बताओ बात आइए। वर्ष हो गया उम्र चली गई प्राय करके जीती गई आने का है नहीं यही बताता था मैं परंतु अब इस बात पर जोर देता हूँ कैसा आप स्वीकार कर लो इसमें नहीं करोगे तो आपकी मर्जी करोगे तो आपकी मर्जी आप स्वतंत्र हो। एक युवा ने कहा भाई मेरे को तो टाइम पर हाजिर होना पड़ेगा आप हो मालिक हमें नौकर तुम कहेंगे आप लोगों रोटी खाते हैं आपको नहीं किसको कहें बताओ दूसरी चार बाजार में कहें तो कोई रीछ करेगा तो लड़ाई करेगा तहां लोगों पर हक लगता है क्यों आप लाख सुनने को आ गए इस वास्ते मन आई जैसे कहेंगे आपको मैं हूं इस पर कहने मैंने बहुत कहा है पर मैं हूं मैं शरीर नहीं हूं अब इतनी कर और ज्यादा पंजरे मत पड़ो शरीर मैं नहीं हूं ना स्थूल शरीर हूं ना सूक्ष्म शरीर हूं ना कारण शरीर मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है ये तीन बात बताई इसमें ज्यादा बताए तो पसरे में पड़ोगे क्यों पड़ोगे तो ये बात मैंने बहुत कही है बहुत सिखाई है बहुत बताई है यह पता नहीं शौक है मेरी मैं मेरी शौक पूरी करता हूँ जैसे चिलम वाला चिलम पिए अपनी शौक पूरी करे बेसन पूरी करे बीड़ी वाली बीड़ी पिए अपने शौक करे जो मारे यह शौक है जो मैं करूँ बहुत बचिए बढ़िया बात है मैं कहूँ हरेक आएगा समझ में ये तरीका मैंने सोचा है कि विशेष समझाना ठीक नहीं है हाँ दूसरा वो संभालो वो कर दो वो तो अच्छा मैंने बताया कई बार नहीं पर वो बताना हमारा काम तो आया नहीं हाँ जी आज आ गई ठीक है आज अपने समझ में आनी चाहिए क्या हूँ मत बोलो क्या हूँ मैं बहुत कहा है बहुत कह करके मैं ढाप गया हूँ ज्यादा मैं शरीर नहीं हुई थी ये बात भी मैंने पहले बहुत बार कही है कि एक निषेधात्मक साधन होता है, एक विध्यात्मक साधन होता है, तो निषेधात्मक साधन श्रेष्ठ है, ये बात भी मैंने कही है। अब निषेधात्मक कहता हूँ, विध्यात्मक नहीं कहता हूँ। मैं क्या हूँ ये विध्यात्मक है, शरीर नहीं हूँ ये निषेधात्मक है। मैं शरीर नहीं हूँ इतना काफी है, स्थूल सूक्ष्म कारण मैं शरीर नहीं हूँ, क्या हूँ अभी मैं तो सीखना है, वो सीखना है, ये अनुभव है। झड़ी नहीं हूँ, बस इतनी बात है। ना स्थूल शरीर हूँ, ना सूक्ष्म शरीर हूँ, ना कारण शरीर हूँ। ये शरीर तो बनता बिगड़ता रहता है, इनकी अवस्थाएं बिगड़ती बढ़ती बिगड़ती रहती है, या मैं वही रहता हूँ। इस जाने में जोर देना, मैं नहीं हूँ जोर दो, विध्यात्मक नहीं बढ़िया है इतना, मैं हूँ जोरदार नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ अंत में संसार नहीं होगा तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो निषेधात्मक बड़े काम आएगा, दोनों काम है, निषेधात्मक विध्यात्मक दोनों तरह की बातें मैंने कही है, पर अब बचा रहे निषेधात्मक बढ़िया है। बस हूँ कि नहीं हूँ क्या मतलब है, शरीर नहीं हूँ, बस शरीर में नहीं हूँ, मैं क्या हूँ क्यों मत छोड़े, मैं क्या हूँ बहुत बात कही है मैंने, मैं क्या हूँ ये बात बताई है, क्यों सुन लेते हो आप, कोई लाभ विशेष देखा नहीं, इस वजह से मैं शरीर नहीं हूँ, सुनना है चेतना अगर मैं सही नहीं हूँ। अब बोलो, अब इसमें शंका जो आप करो, कोई शरीर पर मेरा बस चलता नहीं, इस वास्ते मजबूर हो कहता हूँ मेरा नहीं है, मैं थक गया कहता था, मैं विचार करते करते हैरान हो गया, इस वास्ते अंत में हार खातिर झगड़ों में मिटो, मेरा नहीं है आज ठीक है, क्या करूं, बहुत कहा, वर्ष बीत गए, सफेद बाल हो गए, दिल हो जाओ इस वर्ष भी मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है, या मैं शरीर में, ये तो बात जसती है, मैं शरीर में आज जसे है ना, अब मेरा भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। अब इसमें शंका ये होती है कि मेरे लिए नहीं है तो शरीर से भजन करें, जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, दान पुण्य करें, सेवा करें, वो आपके काम आएगा। मैं घोड़ा नहीं हूँ पर घोड़े से काम करे वो मेरा है, मशीन मैं नहीं हूँ पर मशीन को कमाऊ वो मेरा है, मैं मशीन नहीं, मशीन मेरी नहीं है, मशीन को काम ले लो पैसा पैदा हुआ पाना है, इस शरीर से काम ले लो कोई भजन होगा वो हमारा है, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है ये, इसे काम ले लो वो मेरा होगा, वो मेरे लिए होगा, पर बोले आप चिंता मत करो, काम ले लो, होने दो, अगर है कि नहीं है कि नहीं छोड़ दो, ये बात है, आज यही मन में आएगी बात, कोई प्रश्न पूछ ले, मन में यही आ रही थी, मन में बस प्रश्न पूछ लिया, पहले मन में आ रही थी ऐसी, अब ऐसे करो काम। तो ऐसे बनते जो सकते हो, जैसे आपका बन जाए वैसे मान लो छुट्टी हमारी तरफ से, मेरी तरफ मान लो तो मेरे पर विचार है और आपको फायदा ज्यादा है वो मान लो, अपना अभाव हो सकता ही नहीं, ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, आप कैसे अभाव कर दोगे, किसी की ताकत नहीं, ईश्वर की भी ताकत नहीं है किसी नाश कर दे, अभाव हो जाए कैसे हो जाएगा अभाव, विधि का नाश नहीं करता, जो तत्व है उसका नाश नहीं होता, ना भावो विद्यते सतः सतः अभाव ना विद्यते, गीता कहती है सत का अभाव नहीं होता, सत को सत कहने से ही फायदा हो ऐसा बात नहीं है, कहो तो न कहो तो, मानो तो न मानो तो, जानो तो न जानो तो, वो तो है जो भी रहेगा, वो नाश नहीं होगा, ये वहम हो तो आज मेरे कहने से मान लो नाश नहीं हो, उसका नाश हो गई, नाश होता ही नहीं, कैसे हो जाएगा नाश? बोलो आप बताओ कैसे नाश हो जाएगा? मैं शरीर नहीं हूं तो मैं शरीर नहीं हूं इसमें मैं हूं ये सिद्ध हो गया, शरीर नहीं हूं तो कुछ ना कुछ खबर आप कैसे नाश हो जाएगा? शरीर नहीं हूं तो कुछ हो ही आप बस नाश कैसे हो जाएगा? मैं हूं ही नहीं ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता, किसी की ताकत नहीं कि मैं नहीं हूं, बताओ कोई कह सकता है? जिन तरह की चीजों का हमारे सामने अभाव होता है वो मैं नहीं हूं। तो मैं मेरे को ये बातें भी आती है, मैं क्या हूं कैसा हूं ये बात आती है मेरे को, मुझे पढ़ी है बताई है सुनाई है समझाई है समझता हूं। पर बढ़िया बात ये है मैं हूं इसको नहीं मानो तो अभाव कैसे हो जाएगा बताओ? मैं शरीर नहीं हूं इसमें अलग अपने पार की सत्ता सिद्ध होती है बताओ? आप लोगों ने सुना कि नहीं? ये कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर अपना भी अभाव हो जाएगा, अपना भाव नहीं होगा, मैं शरीर नहीं हूं भाव दृढ़ होगा क्या जी भाई? अभाव कैसे हो जाएगा? ये इनको बहम है मैं हूं ऐसा मानने से ठीक रहेगा, नहीं मानो तो अभाव हो जाएगा, नहीं मानो तो निहाल हो जाओगे, मानोगे तो सीख लोगे, इतना देर रिवाज ही होगा मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा मान लो मैं हूं मां को ऐसे नहीं ना तो ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत, असत का अभाव विद्यमान नहीं है। बोलो बोलो बोलो शंका करो खूब मस्कश क्या करो बढ़िया चुप कर दो मेरे को ऐसा करो। मैं शरीर नहीं हूं तो अभाव कैसे हो जाएगा? मैं अगर कह दू मैं ग्रस्त नहीं हूं तो मेरा नाश हो जाएगा? मैं बात करूं मैं धनी आदमी नहीं हूं, मैं ग्रस्त ही नहीं हूं, मैं बाल बच्चों वाला नहीं हूं तो नाश हो जाएगा मेरा? सच्ची बात है मैं ग्रस्त नहीं हूं, हाँ बाल बच्चेदार नहीं हूं, मैं धनी धनवान नहीं हूं तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, दृढ़ता हो गई। नहीं हूं करने से दृढ़ता है कि ये नहीं हूं तो लर है ही रहेगा, हूं ही रहेगा। बताओ करो शंका करो। वो पूछ बता दू वो भी विवेचन कर दूंगा, किया है मैंने कई बार किया विवेचन फिर कर दूंगा। जी भगवान की जिसका दृढ़ होगी तो वही दृढ़ करनी है, दृढ़ करना क्या है? तो क्या जैसे मानो तो दोष नहीं, ऐसा मानो तो दोष नहीं है, मैं हूं पर शरीर नहीं हूं मानो कोई हमारी सम्मति है मान लो गए, हमारा इस वैमित्य नहीं है, मैं इस निषेध नहीं करता पर मैं नहीं हूं ये बात बढ़िया है, मैं हूं इतनी बढ़िया नहीं है क्योंकि मैं शरीर हूं इसी से पतन हुआ है। हाँ तो कोई हाजिर मान लो, मान लो आप कैसे जैसे ऐसा मान लो, हमारी सम्मति है इसमें, पर बढ़िया मैं इसको मानता हूं सही नहीं हूं बढ़िया ये है। तो बात आपकी मर्जी साहब, पर आपको ये जस्ती है तो इस मानने पर मैं हानि नहीं समझता हूं, मैं हूं मैं शरीर नहीं हूं, मैं हूं में क्या आएगा कि मैं हूं है ना, उस मैं हूं में होने पड़ने के साथ में जड़ता की सत्ता आवेगी, उसमें शरीर नहीं हूं जड़ता मिट जाएगी, चिन्मयता रह जाएगी, मैं हूं मानो में जड़ता आवेगी, अब अहंकार रहेगा साथ में, अहंकार छूटेगा नहीं, इस वास्ते कहता हूं। तो अहंकार रख तो लग लोगे ताज लगोगे नाम तो छूटेगा ही, अहम मैं नहीं हूं, मैं पर मेरे में नहीं है, ये बढ़िया है। अब आप बताओ भी कोई ये तो पूछ दे वैसे कर अपना अभाव तो नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोला आप मान लो तो कोई बात नहीं, आप मैं हूं मान लो। वास्तव में जड़ता का संबंध विच्छेद करना है, जो कि संबंध आपका नहीं है, जड़ता से आपका संबंध नहीं है तो सारे संबंध विच्छेद करना है। मैं हूं कहीं भी अपने पर स्थापना करोगे तो जड़ के सहित ही करोगे, आप स्वीकार करो तो जड़ सहित ही स्वीकार करोगे, जड़ रहित स्वीकार कर सकते ही नहीं, जड़ रहित स्वीकार कैसे करोगे। मन लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, अहंकार लगाओगे, कुछ भी लगाओ तो सत्ता स्वीकार करोगे ना, तो जड़ता का संबंध रहेगा। मैं नहीं हूं, जड़ नहीं हूं, क्या है वो जो मैं क्या मुख कह नहीं सकता। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः, मन समेत ही जानन वाणी, मन सहित वाणी नहीं जानती, बुद्धि नहीं जान सकती, जैसे जान नहीं सकती तो बुद्धि मिलाओगे तो बुद्धि मिलेगी, अहं मिला तो अहं मिलेगा साथ में, नहीं हो तो कर्म को छूट जाएगा। जैसे अपने मकान को बाहरते हैं तो झाड़ू लेकर के मकान में से कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा फेंक करके झाड़ू भी रखते हैं क्या, झाड़ू और कूड़ा कचरा एक जाति का ही है, इस वजह से झाड़ू फेंक दो तो बुद्धि के द्वारा मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं करके बुद्धि को भी छोड़ दो, मैं मन को भी छोड़ दो, जिससे मैं नहीं हूं कहते वो भी छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। अब खल करो, अब और रंग करो, मैं हूं मैं अभिमान रहेगा ना, अपनी सत्ता रहेगी ना, तो अपनी सत्ता जो है वास्तविक सत्ता है, उसका तो अभाव होता नहीं, नकली सत्ता साथ में रह जाएगी, वास्तविक सत्ता के साथ नकली सत्ता रहेगी, और मैं नहीं हूं मैं, नकली सत्ता मिट जाएगी, असली सत्ता रह जाएगी। ये समझ आया कि नहीं, क्यों भाई, मैं नहीं हूं मैं, नकली मिट जाएगी, असली सत्ता रह जाएगी, और मैं हूं मैं, नकली सत्ता साथ रहेगी। ये समझ आएगी नहीं बात, ठीक है, इस वजह मैं उसको ठीक बढ़िया मानता हूं। यह नहीं यह नहीं यह नहीं हुई ताकि पर्याय महस हुई, यह नहीं यह नहीं यह नहीं हुई ताकि पर्याय महस हुई, सोई है जो वो है, सोई नहीं मैं हूं नहीं, है वो है, झाड़ू से कड़वा करकट निकाल दो, बस झाड़ू वो क्यों रखो बाबा, झाड़ू तो कूड़े करकट के लिए था, झाड़ू साथ ही साथ फेंको, झाड़ू और जो कूड़ा करकट एक जात के हैं, मैं नहीं हूं ये झाड़ू लगाया तो नहीं हूं ये भी झाड़ू लगाया, झाड़ू भी साथ में गया, यह जो रह गया जो नाश कभी होता ही नहीं वो तो रह गई। बोलो आप बोलो और बोलो, मैं हूं मैं आपकी मान्यता रही ना, तत्व में मान्यता नहीं है, तत्व में मान्यता है क्या, जो परमात्मा तत्व है वास्तविक तत्व है उसमें कोई मान्यता है क्या, तो मैं हूं मैं मान्यता रहेगी कि नहीं, तो मान्यता हो गई आपकी मानी हुई, वो मानी हुई चीज नहीं रहेगी, या मानियों को निषेध कर दिया क्या रहेगा, है जो रहेगा क्या माया, नहीं आप बोलो और बोलो, आप बोलो नहीं मैं कहता जाऊंगा, उस रीति से ही आप मान लो मैं हूं तो आप हो ही मान लो, शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो तो किसके जरिए बोलते हैं मैं हूं, आपसे मैं पूछूं आप किस जरिए कहते मैं हूं, बिना शरीर के कैसे कहते हैं, शरीर के बिना कहते हैं मैं हूं, मैं हूं ये किससे कहते हैं, शरीर से कहते हैं शरीर के बिना कहते हैं, तो शरीर के द्वारा कहते हैं ना, तो शरीर साथ में रहा ना, मैं शरीर को साथ रखना चाहता नहीं हूं, आप रख तो रखो आप कोई बात नहीं, मैं हूं ये कहना ये मानना मान्यता होगी, बुद्धि होगी, अहंकार होगा, ये होगा तभी तो क्या होगा मैं हूं, तो मैं हूँ तो मैं कैसे है उसमें सत्ता में मैं है क्या? आप बताओ अपने सिद्धांत से कि सत्ता में मैं है समझ में नहीं आती तो मान लो थारी मर्जी है। समझ में आई हुई है कि मैं हूँ, मैं की सत्ता आती है कि नहीं? मैं हूँ मैं की सत्ता आई कि नहीं? आप विचार से बोलो, आई है ना? तो मैं तो नहीं है, मैं हूँ ही बताया आपको, मैं को तो नहीं बताया है। इतने दिनों वर्षा में कभी बताया है तो मैं हूँ पौरो आप, तो मैं का तो निषेध किया है ना। निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। निरहंकार का है ना, तो मैं हूँ कैसे चलेगा? ख्याल माया नहीं, फिर सोचो, फिर विचार दो भाई। वही बात पसंद आओ तो मान दो, नहीं तो छोड़ देना। भाई दुकानदार का माल है वो लगता है सामने, अब ग्राहक पसंद आवे न आवे, तो पसंद नहीं आवे तो मत लो, पसंद आवे ले लो। सुगम है, ये बढ़िया बात है। जब मैं हूँ लो मान तो मान लो, वैसा मैं हूँ मैं प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होगा, या नहीं मैं संबंध विच्छेद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हो जाएगा। है आप साफ रह जाएगा, है को नहीं कोई कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है जो है का नाश कर दे। है तो रहेगा ही, थोड़ा खेल है ना। आप समझते नहीं हो, आपकी भाषा मैं नहीं जानता, मेरी भाषा आप नहीं जानते। थोड़ा खेलते तो कीटी कीटी झड़ जाए, लो लो रह जाए, कीटी कीटी झड़ जा रही, मैं लो लो रह जैसे खेले हो नहीं कभी। किसी किसी जड़ जाए, लो लो रह जाए, किसी अकीटी किटी जड़ जाए, लो रह जैसी जंग उतर जैसी आप ही रह जैसी। खेल रही बात है, सीधी सादी बात। क्या बात? नारायण नारायण नारायण।